nie myśleć o cerze trądzikowej. Bizaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sawera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Odrzucenie kandydatury Beaty Szydło to dzielenie Unii Europejskiej, mówi w Trójce marszałek Senatu. Sinice w Bałtyku. Sanepid zamknął 5 kąpielisk w Trójmieście. Wieczorem będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. A o tej 22 z minutami to zobaczymy, że kawałek go ujada. To zemsta za odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentuje drugą porażkę Beaty Szydło w wyborach na stanowisko szefowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego. Za jej kandydaturą opowiedziało się wieczorem 19 europosłów, przeciw było 34, od głosów wstrzymało się 2 eurodeputowanych. Ta decyzja jest dla mnie zdumiewająca, podkreślał gość salonu politycznego Trójki. Fantastycznie przygotowana do tego. Pani premier, bardzo doświadczony polityk. Świetne, fantastyczne, najlepsze poparcie, 500 tysięcy głosów. Więc to też chyba zadecydowało o tym. Taka zazdrość. Wygląda znaczy, na to, że nie należy wygrywać. Z tego panie redaktorze, ale to Unia Europejska powinna nas łączyć. Tego typu działania nas dzielą niepotrzebnie. No, politycy z tej części Europy nie są wybierani, są odrzucani w głosowaniach. To dla nas bardzo niedobre jest. Tymczasowa przewodnicząca Komisji Zatrudnienia Agnes Jonkheries z grupy socjaldemokratów powiedziała, że decyzja o ponownym wystawieniu przez konserwatystów kandydatury Beaty Szydło była niezbyt rozważna. Dodała też, że Polska za rządów Beaty Szydło była przeciwna wielu propozycjom Komisji Zatrudnienia, co również jej zdaniem mogło mieć wpływ na wynik głosowania. Decyzja w sprawie Polki może mieć wpływ na wybór Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Głosowanie w Europarlamencie około 18. Nadzieje na zatwierdzenie Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej ma m.in. rząd w Warszawie. Tak mówił wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jest pewna szansa na sprawne działanie Komisji Europejskiej pod jej przewodnictwem. Ale deputowani w Parlamencie Europejskim chodzą własnymi drogami. Nie wszyscy podzielają stanowiska swoich rządów i przywódców. Nie wiadomo na przykład, co zrobią europosłowie Prawa i Sprawiedliwości po wczorajszym odrzuceniu, mimo ustaleń między grupami, Beaty Szydło na szefową Parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Przeciwko Ursuli von der Leyen mają na przykład głosować niemieccy europosłowie z socjaldemokracji, która tworzy rząd. W przypadku przegranej w głosowaniu Ursuli von der Leyen nie ma planu B w unijnych instytucjach. Na razie jest więc myślenie, ta kandydatura albo żadna. Pojawiły się wprawdzie w zaciszu gabinetów nowe daty możliwego szczytu, na którym wybrano by nową kandydaturę, ale nikt o tym głośno nie mówi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sanepid zamknął 5 kąpielisk nad Zatoką Gdańską, powodem sinica. Sanepid podkreśla, że sytuacja jest zmienna. W bardzo krótkim czasie kąpieliska mogą zostać otwarte, a inne mogą być zamykane. W tej chwili zakaz kąpieli obowiązuje w 2 kąpieliskach w Gdańsku, Sobieszewie i na Stogach, oraz w 3 w Gdyni, Orłowie, Radłowie i w Śródmieściu. Nowy prezydent Litwy przyjeżdża do Polski. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna. Spotka się z przedstawicielami polskich władz, m.in. prezydentem i premierem. W Warszawie Gitanas Nausėda będzie rozmawiał o relacjach dwustronnych i transatlantyckich. Przywódca Litwy podkreśla, że jednym z obszarów polsko-litewskiej współpracy są kwestie obronności. Chodzi m.in. o to, jak możemy zaktualizować plany obrony przesmyku suwalskiego. To bardzo ważne strategiczne miejsce i jednocześnie słaby punkt. Mówił w ubiegłym tygodniu litewskim dziennikarzom prezydent Litwy. Gitanas Nausėda będzie też mówił o współpracy regionalnej, przede wszystkim w ramach państw wschodniej flanki NATO oraz inicjatywy Trójmorza. Według kancelarii litewskiego prezydenta wizyta Gitanasa Nausėdy w Warszawie jest potwierdzeniem, że Litwa i Polska pozostają nie tylko najbliższymi sąsiadami, ale także bliskimi sojusznikami, zdającymi sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoją oba państwa. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na koniec 2 powody, by popatrzeć w niebo. Po pierwsze częściowe zaćmienie Księżyca, po drugie 50. rocznica rozpoczęcia misji Apollo 11 i lądowania człowieka na Księżycu. Początek częściowego zaćmienia Księżyca o 20.44. Najciekawszą część będzie można oglądać już od godziny 22.00, mówi dr Weronika Śliwa, kierownik Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. A o tej 22.00 z minutami to zobaczymy, że kawałek go ujada, że widać już ten cień Ziemi, że ten Księżyc się wydaje taki trochę mniejszy. No i właśnie o 23.30 będzie największa część tarczy księżycowej w ten sposób zaćmiona. Nie cała, bo to jest zaćmienie częściowe, ale jednak. A z tych części Księżyca, które są zaćmione, można byłoby obserwować całkowite zaćmienie Słońca przez Ziemię. Planetarium organizuje wspólną obserwację. będzie to połączenie właśnie obserwacji samego zaćmienia i wspomnień z historii lotów kosmicznych, ponieważ 16 lipca to jest dzień, kiedy na Księżyc wyruszyła wyprawa Apollo 11 i miało to miejsce dokładnie 50 lat wcześniej, więc można powiedzieć, że Księżyc świętuje z nami. Przez kolejne dni w Centrum Nauki Kopernik będzie można wziąć udział w warsztatach, dyskusjach z ekspertami i pokazach filmowych. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Dziś do kraju wrócą brązowi medaliści siatkarskiej Ligi Narodów. 5 zawodników od razu pojedzie do Zakopanego, by tam kontynuować przygotowania do kolejnych wyzwań. To Karol Kłos, Bartosz Kwolek, Bartosz Bednosz, Maciej Muzaj i Łukasz Kaczmarek. Nasi siatkarze nie będą się nudzić. Za nieco ponad 3 tygodnie turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Nastroje w stolicy polskich Tatr są na razie bardzo dobre. Aleksander Śliwka. W mojej głowie jest to, że chce się jak najlepiej, myślę, że drużyna chce się jak najlepiej przygotować do tych eliminacji przede wszystkim. Jesteśmy tu w Zakopanym, mamy dobre wspomnienia tutaj przyjeżdżając, weszliśmy na halę, na siłownię, weszliśmy tu do ośrodka. Pamiętamy, co nam przyniosła tutaj wykonana praca w tamtym roku i myślę, że to miejsce jest może nieszczęśliwe, ale w pewien sposób jest takie szczególne dla nas. Przyjeżdżając tutaj też dostajemy taką dawkę dodatkowej pozytywnej energii, która pozwoli nam jeszcze więcej wysiłku włożyć, jeszcze więcej zaangażowania i pasji w te przygotowania. Lada moment do pracy wezmą się też koszykarze, którzy szykują się do Mistrzostw Świata w Chinach. Selekcjoner Mike Taylor na zgrupowanie do Wałbrzycha weźmie 19 zawodników. Z szerokiego składu wypadło 5 graczy. Michał Michalak, Jarosław Zyskowski, Michał Nowakowski, Adrian Bogucki oraz Przemysław Zamojski. W kadrze znalazł się oczywiście kapitan naszej kadry Adam Waczyński. Troszeczkę więcej niż miesiąc przed mistrzostwami się spotkamy, będziemy trenowali, mamy 3 turnieje towarzyskie. Każdy musi dawać sobie wszystko. Podstawę tego zespołu mamy naprawdę solidną i myślę, że to jest najważniejsze. Jesteśmy na tym turnieju pierwszy raz po 52 latach. Dla niektórych może to być pierwszy i ostatni turniej, więc każdy z nas na pewno będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Na turniej do Chin nie pojedzie jednak Anthony Davis. Amerykanin postanowił się skupić na przygotowaniach do nowego sezonu NBA. Wcześniej z gry na mundialu zrezygnował LeBron James. I na koniec raz jeszcze wielki sukces młodych tenisistów stołowych. Katarzyna Węgrzyn i Samuel Kulczycki zostali mistrzami Europy juniorów w grze mieszanej. W finale pokonali Elisabetę Abramian i Lwa Katzmana z Rosji. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z przewagą chmur, przelotne deszcze głównie w północnej części kraju. Na północnym wschodzie, północnym Mazowszu, Kujawach oraz Pomorzu Gdańskim możliwe burze. Na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 19 w Zakopanem, 20 w Koszalinie, Wrocławiu i Opolu, 22 w Warszawie najwięcej, 24 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. A już teraz super okazja. Wszystkie rodzaje mięsa mielonego 500 gramów marki Rzeźnik. Tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie 3 dowolnych opakowań. Tylko 3,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Dzień dobry Państwu, tu studio programu trzeciego na plaży w Ustce. Dziś stąd program do południa. Dlaczego, to wszystko się wyjaśni w ciągu najbliższych 3 godzin. Marcin już podawał lokalizację naszego studia i trochę się obawiałem, czy Państwo nas znajdą, bo wiadomo, że słuchacze Trójki są wszędzie i na pewno ktoś z Państwa wypoczywa w okolicach Ustki czy w okolicach Doliny Szarloty, bo to zaledwie 20 minut samochodem stąd. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy jeszcze przed rozpoczęciem programu pojawił się w studiu pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pan jest mieszkańcem Ustki? Ustki od 15-16 lat, a wcześniej mieszkałem w Twardogórze, przepięknej miejscowości pod Wrocławiem. W związku z tym, że to już jednak długi staż tutaj w Ustce, to niech pan powie, czy taka pogoda rano zwiastuje, że w ciągu dnia będzie słońce? Będzie. Z krótkimi przerwami, ale będzie. Ale od jutra na pewno. To dobrze, dlatego że będziemy mieli dla Państwa kilka zaproszeń tutaj do Ustki na plażę na dziś i na jutro do Doliny Szarloty, a potem jeszcze na inne koncerty, także te, które odbywają się w ramach tego festiwalu Legend Rocka. Zaczynamy program do południa i muzycznie na początek dziś ten artysta i ten utwór, który pojawił się na początek jego koncertu podczas Suwałki Blues Festival, bo stamtąd słyszeliśmy się po raz ostatni. Kenny Wayne Shepherd Band. I want a woman, yeah, I want a woman like Kenny Wayne Shepherd Band. W tym tłumie osób bawiących się na jego koncercie zauważyłem nagle postać prowadzącego poranną audycję Zapraszamy do Trójki. Na tym koncercie był także Marcin Łukaski. Proszę go przy najbliższej okazji, czyli na przykład jutro rano, zapytać o jego wrażenia z tego występu Kenny Wayne Shepherd Band w Suwałkach. A my jesteśmy dziś w plenerowym studiu w Ustce na plaży. Ten kompleks nazywa się Sferik. To jest kompleks tutaj oprócz kawiarni i baru, także strefa zabaw dla dzieci. No i duża scena obok, o tej scenie jeszcze będę mówił, bo dziś wieczorem tam odbędą się dwa koncerty i będę Państwa na te koncerty bardzo serdecznie zapraszał, ale to później. Teraz zapraszam do nas, do tego studia plenerowego, gdyby ktoś z Państwa wypoczywał w okolicach Ustki. Jesteśmy właśnie w Sferik. To jest niedaleko od Molo w Ustce. Proszę nas znaleźć, to nie będzie trudne, dlatego że powiewają tu sztandary Trójki i myślę, że dość łatwo nas znaleźć. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Miło będzie porozmawiać i o muzyce, i o tym, jak się wypoczywa w Ustce. Dla tych wszystkich, którzy zmierzają w stronę Ustki, jest rześko, ale nie zimno. Takie połowiczne zachmurzenie, bo wydaje mi się, że to jeszcze chwila i słońce uśmiechnie się do nas bardzo szeroko. Zresztą o tym mówił pan Marcin, a panu Marcinowi można wierzyć, bo on tu mieszka od 15 lat. No to kolejny utwór, który wybrałem na dziś i to będzie utwór, który po ostatniej piątkowej emisji zyskał kolejnych kilkudziesięciu, a może kilkuset zwolenników. Nie dziwię się, bo to jest utwór, którego można słuchać bez końca. Zaśpiewa i zagra na gitarze Tony Joe White. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I have. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues. Gonna look good in blues. Gonna look good in blues. No dreams, no plans. keeping her low profile, just getting by the best I can. But you can't kick a heart around, leave it in pieces on the ground. Baby, it's gonna catch up with you, and you'll look good in blue. Niesłychaną miał zdolność i lekkość do komponowania pięknych piosenek. Jedną z nich przed chwilą wyemitowaliśmy w programie Do Południa. You're Gonna Look Good in Blues to był Tony Joe White. Teraz kilka słów o tej scenie, która tutaj obok na plaży w Ustce. Dlatego, że dziś wieczorem na tej scenie dwa koncerty. Najpierw wystąpi zespół ze Słupska, a potem wystąpi zespół Cheap Tobacco. Jeśli wszystko się dobrze poukłada dzisiaj, to Cheap Tobacco po 11 przyjedzie tutaj do studia plenerowego na plaży w Ustce i trochę opowiedzą o tym wszystkim, co przed nimi w tych najbliższych godzinach. Dlatego, że Cheap Tobacco dzisiaj wystąpi na plaży w Ustce, a jutro wystąpi w Dolinie Charlotte na dużej scenie i poprzedzi swoim występem występ głównej gwiazdy wieczoru, a tą główną gwiazdą będzie zespół Foreigner. Kiedyś królował na liście przebojów. Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It can't Dolina Charlotte, jutro zespół Foreigner. No i informacja, która popłynęła przed chwilą od organizatorów. Przed samym koncertem jeszcze jakaś garstka biletów będzie dla Państwa. Próbowałem to sobie wyobrazić, jak to będzie jutro wyglądało. Na pewno Charlotte rozbłyśnie tysiącem światełek, no i wszyscy uczestnicy tego koncertu będą ten utwór śpiewać, bo tak mi się wydaje, że nie ma nikogo, kto by nie znał utworu I Want to Know What Love Is, Foreigner. Kiedyś na liście przebojów programu trzeciego, jutro w Dolinie Charlotte. O tym jeszcze będziemy mówić i o tym, co się będzie działo w Charlotte w najbliższych dniach. No a już za chwilę Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak, czyli informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, wyższa inflacja w czerwcu wyniosła 2,6%. Mówimy o tym od wczoraj. Nie dotyczy to w zasadzie cen paliw. Benzynę dziś na mojej trasie z Piaseczna można było kupić płacąc 4,99 zł za litr. Co pan na to? No na to mam taką odpowiedź, że dotyczy to również cen paliw, dlatego że oczywiście inflacja, o której mówimy, to nie jest inflacja powstała na wskutek wczorajszych cen na stacjach paliw, a poza tym niech pan pamięta o tym, że poza paliwami silnikowymi, które pana tak szczególnie zawsze to interesują, jest jeszcze na przykład gaz, który jest w gospodarce bardzo cennym i ważnym elementem kosztotwórczym, a który mocno podrożał. Także paliwa też, ale na tą inflację generalnie, o tej inflacji zadecydowały ceny żywności. Tak, ale ta inflacja, takie są przewidywania, ma spaść. To ona, czy ona spadnie, to się przekonamy. Ja nie jestem taki stuprocentowo co do tego pewny, jednak ona jest w tej chwili powyżej już celu inflacyjnego, 2,6 to jest ceny, jak wiemy, no ceny żywności to są ceny, które w dużym stopniu związane są z sezonem, więc no tu mieliśmy jakieś zupełnie absurdalne ceny ziemniaków, pietruszki, ale również innych produktów. Pamiętamy. No właśnie, więc to wszystko zobaczymy. Trzymajmy kciuki, bo to będzie dosyć istotny element przyszłych naszych koszyków. Na czym polega wojna branży wódczanej z branżą piwowarską? Czy tylko chodzi o pieniądze, panie Adamie? Pan się zajął dokładnie tym tematem. Oj, przepraszam bardzo. Przepraszamy bardzo, no ale już właśnie, pan wyłączy. Już wyłączam. Czy to dotyczy tylko... Tak, zajęłem się rzeczywiście problemem wojny pomiędzy producentami wódki i piwa, bo oczywiście ona się toczy i dosyć intensywnie i czytamy oświadczenia jednej i drugiej branży, natomiast jak to wygląda, oczywiście ceny i pieniądze w tym mają decydujący udział, chociaż obie strony raczej mówią o zdrowiu publicznym, o interesie takim właśnie ogólnym, że pewnych tradycjach polskich związanych na przykład z wódką, a nie z piwem i tak dalej. Tu jest bardzo zawsze delikatny element związany z tym, co się dzieje z tymi produktami produktami wrażliwymi, które zawsze taką mają podwójną naturę, że wiemy, lubimy, ale nie lubimy się przyznawać do tego. I kto wygra? Wydaje się, że piwo, dlatego że piwo jest jednak takim dominującym w tej chwili alkoholem. Polska przesunęła się z tego świata wódki w kierunku piwa. Jesteśmy jednym z największych rynków piwa. No ale generalnie no, dobrze, żeby wygrało umiarkowanie i niezależnie, czy to będzie, czy będziemy pili alkohole mocne czy słabe, no dobrze by było, żeby tu państwo powinno jakoś to moderować, żeby jednak tych naszych słabości alkoholowych nie pobudzać. To pod tym się podpisujemy, prawda? Tak, oczywiście. Trwają prace nad dopłatami do aut elektrycznych. Wstępne informacje są takie, że do 30% ich ceny, ale nie więcej niż 37,5 tysiąca złotych. Czyli na auta nie droższe niż 125 tysięcy złotych. A takich aut praktycznie nie ma. No jest kilka, ale to są takie właściwie auta, zresztą w ogóle trudno mówić w tej chwili o jakimś dużym rynku samochodów elektrycznych, ale jeżeli by tak brać, jeśli chodzi o popularność, no to nie są najbardziej to takie. E-Up jest Volkswagena, jest Zoe, Renault, to są takie, które jeszcze się by nadawały do tej dopłaty, ale ja mam wątpliwości w ogóle dotyczące tego systemu dopłat. Ja wiem, że entuzjaście elektromobilności uważają, że państwo powinno finansować zakupy samochodów elektrycznych, bo dzięki temu się może ten rynek rozruszać, ale ja mam takie zasadnicze opory, no czy rzeczywiście społeczeństwo powinno łożyć na dosyć luksusową konsumpcję, na kupowanie samochodów przez osoby, które często już mają samochód spalinowy, chcą mieć jeszcze jeden. Ja myślę, że trzeba ten rynek pobudzać właśnie jakimiś przywilejami dla tych samochodów w ruchu drogowym, a nie pieniędzmi, które budżet będzie wydawał. Nawet 18% więcej zapłacimy za zagraniczne wycieczki w porównaniu z zeszłym rokiem. Grecja, Turcja na przykład podrożały. A wynika, te droższe wycieczki to wynika stąd, że na przykład paliwo do samolotów też jest droższe. Tak, one podrożały, ale to również wynika z tego, że no jednak i ubezpieczenia, które muszą turoperatorzy wpłacać, no, żeby zagwarantować później w razie jakichś kłopotów powrót tych turystów, więc jest pewnych stałych opłat więcej, a poza tym to jest tak, że każda firma no, musi kalkulować ten sezon i to, co dla nas jest takie radosne, że czasami te last minute są takie w ogóle za pół darmo, no to musimy brać pod uwagę, że to często jest no dosyć no strata po stronie tego operatora. On, jeżeli on chce takich strat uniknąć, to on tę swoją ofertę musi zawsze tak kalkulować, żeby mieć jakiś margines bezpieczeństwa. Zauważył pan, że jest mniej bankructw? No właśnie, mieliśmy teraz kilka dni temu poznańskie, jakie biuro, nieduże biuro podróży zbankrutowało. Tak, ale to malutkie biuro pośredniczące. No tak, no oni tam mieli jakichś turystów za granicą, bo tacy pośrednicy całkowicie, no to oni nie ryzykują. Ale no to jest jednak branża, no pewnego ryzyka i zobaczymy, bo kłopoty biur podróży pojawiają się pod koniec sezonu, ponieważ jakby cała ta logika tego biznesu, że finansuje się te wpłaty, które dzisiaj turyści wnoszą na nie wiem, na sierpień, wrzesień, no to idą na tych, którzy są w lipcu i to się tak kręci. Panie Adamie, pamięta pan koników pod kinami, gdzie na przykład grany był jakiś atrakcyjny film? No tak, oczywiście, to element gospodarki niedoboru, takiej socjalistycznej, był jednym z takich właśnie koników. Tak, pod kinem płaciło się 2-3 razy, a nawet więcej. No tak, tak, to było, tak, to było częste. I teraz koniki powróciły, mianowicie świetnie sobie radzą w internecie, co mogliśmy prześledzić przed koncertem męskiej granie w sobotę w Poznaniu. Ale ja mam wrażenie, że ten mechanizm działa również w przypadku innych imprez kulturalnych, na które jest większe zainteresowanie. Oczywiście takie właśnie koncerty są... Są tego przykładem. No i to można by się było zastanawiać, czy po prostu jednak nie powinny być te ceny jakoś bardziej dostosowane, tak żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś kupuje tanio, sprzedaje drogo, bo to oznacza, że po prostu jest popyt na drogie bilety, wówczas organizator sprzedaje je tanio, więc ale to jest zjawisko częste. Ja się spotkałem na przykład, no koniki to jest rzecz, którą można na przykład na zachodzie Europy spotkać pod muzeami na przykład, gdzie są limitowane ilości wejść i nagle się okazuje, że turysta, który tam przychodzi, nagle ma możliwość jedynie od konika odkupienia biletu i wejścia. Tam, gdzie czegoś jest mniej niż potrzebują ludzie, a nie można tego zrobić, żeby było więcej. To tym się zarabia. To na tym są tacy, którzy zarabiają. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Nie przegap okazji! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W związku z tym, że przez chwilę się nie słyszeliśmy, przypomnę Państwu, że dzisiaj program do południa realizowany ze studia plenerowego, letniego studia programu trzeciego na plaży w Ustce. Tutaj na plaży w Ustce także scena trójkowa, na której będą się przez całe lato odbywały koncerty w każdy wtorek i w każdy czwartek. Dzisiaj między innymi wystąpi zespół Cheap Tobacco, a przed Cheap Tobacco grupa White Pin ze Słupska i na te koncerty już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A zapraszam coraz śmielej, dlatego że, proszę mi wierzyć, wyszło piękne słońce, kiedy się pojawiliśmy i już teraz świeci i tak już pewnie pozostanie do końca dnia, zatem dziś wieczorem będzie przyjemnie się tutaj spotkać. Ale na razie program do południa i w Trójce teraz Stąsi. No tutaj zbyteczne są słowa, że są niezniszczalni. Jak Państwo wiedzą, Mick w doskonałej formie. No i przyjemnie zawsze posłuchać takiego utworu w programie Do Południa. My dzisiaj w Ustce, jeszcze raz Państwa gorąco zapraszam, jesteśmy na plaży w Ustce, w takim miejscu, które nazwane zostało Sferik. Tutaj są flagi programu trzeciego i myślę, że łatwo nas znaleźć. Gdyby ktoś z Państwa wypoczywał w okolicach Ustki, zapraszamy serdecznie, bardzo chętnie porozmawiam z Państwem tutaj na miejscu, w tym naszym plenerowym letnim studiu. No a my jesteśmy w Ustce, w Warszawie jest Katarzyna Cyglar. Trójkowy detektyw. Oblicze skrywane przed ogółem potrafi śmiertelnie przerazić tego, który będzie miał nieszczęście znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i czasie sam na sam z mrokiem czyjejś duszy. Vincent Olivier, bezrobotny niemiecki stolarz, wyruszył do pobliskiego miasteczka w poszukiwaniu pracy. Był grudzień 1924 roku. Zaglądał do rzemieślników, do sklepów, w końcu zaczął chodzić od domu do domu, a zimą zmrok nadchodzi szybko, chłód był coraz dotkliwszy i musiał gdzieś przenocować. Jednak szczęście się do niego uśmiechnęło, a dokładnie był to miejscowy, wąsaty handlarz Karl Denke, który w zamian za napisanie listu zaoferował nocleg. Przygotował ciepły posiłek, panowie chwilę sobie porozmawiali o życiu. Ziemięty Vincent powoli odzyskiwał czucie w palcach i w końcu mógł zabrać się za pisanie. A Karl zebrał się w sobie i zaczął dyktować następujące zdanie. Adolf, ty tłusty bebechu. No, Vincent pochylony nad kartką nie wytrzymał, odwrócił się i w ostatnim ułamku sekundy zdążył uchylić się przed śmiertelnym ciosem. Na szczęście dla niego instynkt przetrwania był silniejszy niż zdumienie. Był ranny, ale uderzył Denkego na tyle silnie, by zdążyć dopaść do drzwi i uciec. Biegł. Dotarł do posterunku policji. Roztrzęsiony zaczął mówić, ale... Proszę Państwa, czy słowo obcego, w dodatku bezrobotnego, może mieć moc? Słowo przeciwko szanowanemu obywatelowi, którego wszyscy nazywają ojczulek Denke, bo od lat pomaga najbiedniejszym, oferując im nocleg i posiłek. No poza tym jest bardzo przydatny, ponieważ dysponuje specjalnym pozwoleniem i sprzedaje mięso nie tylko w miasteczku, ale i w oddalonym o 60 kilometrów dzisiejszym Wrocławiu. A to były, proszę Państwa, czasy kryzysu w Niemczech. Ludzie tracili pracy i brakowało żywności. Słowo miało faktycznie nikłą moc, ale krew, która się jednak z Vincenza lała, zmobilizowała niemieckich policjantów, którzy dla porządku aresztowali obydwu panów, żeby wyjaśnić, jak zakładali, nieporozumienie. Denke nie protestował, ale kilka godzin później znaleziono go w celi, martwego, popełnił samobójstwo. Dlaczego 64-letni, aktywny zawodowo, szanowany obywatel decyduje się na taki krok? Tego nie wiedział nikt. Tymczasem policjanci musieli w tej sytuacji dopełnić kolejnych formalności, czyli przeszukać mieszkanie i posesję Denata. Od tego momentu nic w miasteczku Munsterberg nie pozostało takie samo. Na parapecie okna policjanci znaleźli kilkadziesiąt dowodów osobistych, które jak wkrótce się okazało należały do ofiar Denkego. Znaleziono, uwaga, dziesiątki kości ludzkich, maszynę do produkcji mydła, kilkaset zębów oraz rzemienie, paski, szelki, sznurówki zrobione z ludzkiego ciała i włosów. A poza tym znaleziono kilkanaście naczyń z peklowanym mięsem. Badania laboratoryjne wykazały, no, to, o czym Państwo zapewne już pomyśleli albo o czym balibyście się pomyśleć. Mieszkańców Munsterberga i Wrocławia ogarnęła panika. Nie tykano mięsa przez wiele miesięcy, splajtowała miejscowa fabryka konserw, a działalność Denkego odbiła się echem po całej Europie, a do lat 70. XX wieku znajdowano kolejne szczątki ofiar w pobliskim ogródku. Czy Denke sam był kanibalem? Tego nie wiadomo. A jak Państwo myślicie, co się stało z Vincenzem? Człowiek po prostu szukał pracy. Omal go nie zamordowano, a dzięki niemu schwytano seryjnego mordercę. A w nagrodę został skazany na 10 dni pozbawienia wolności za włóczęgostwo. I ciekawe, co sobie o tym pomyślał, prawda? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. mówiła Katarzyna Cygler. My też życzymy dobrego dnia, choć to, co Kasia mówiła, było cokolwiek okropne, w związku z tym szybko sięgam po jeden zespół i jeden utwór, ale on ma takie nici, które prowadzą do Charlotte, bo kompozycja należy do Johna Fogertiego. Utwór pochodzi z 1975 roku. Spopularyzował ten utwór zespół Status Quo, a o zespole Status Quo jeszcze dziś w programie będę mówił. A zatem teraz pierwszy raz w dopołudnie Status Quo, Rocking All Over the World. Wszystkie drogi prowadzą do Doliny Charlotte. John Fogerty już zaśpiewał swój koncert fenomenalny w Charlotte. Zespół Status Quo dopiero zaśpiewa i to będzie 27 lipca. No i teraz ta najważniejsza informacja. Dziś w programie będziemy mieli Państwa bilety i zaproszenia na ten koncert zespołu Status Quo. Przy czym nieco później, dlatego że chcę, żeby Państwo zostali z programem do południa, do samej 12. Słuchając tego utworu Rocking All Over the World, jakoś tak dziwnie skojarzyło mi się to z topem wszechczasów. No i w związku z tym sięgam po jeszcze jedną pozycję z tego zestawienia. Zespół Black Sabbath.